O'dur müminlerin kalplerine huzur ve sükunu indiren. Ta ki imanlarını kat kat artırsınlar. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir.